Już jest specjalne wydanie dziennika Gazety Prawnej na majówkę. Co się dzieje w mózgu władcy? Dlaczego bogaci dziedziczą bogactwo, a biedni biedę? Kiedy myślenie stadne się opłaca? Dlaczego wierzymy w skuteczność uzdrowicieli? Lektura na majówkę. Magazynowe wydanie dziennika Gazety Prawnej już w kioskach. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład wyborna karkówka w różnych rodzajach marynaty tylko po 7,99 za 660 gramów. Karkówka w marynacie 7,99. A wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Środa, 30 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pedofil Mariusz T. późnym wieczorem pod eskortą policji został przewieziony do ośrodka dla groźnych przestępców w Gostyninie. Lider prorosyjskich separatystów zapowiada, że niebawem wolność odzyskają obserwatorzy wojskowi z państw OBWE. Real Madryt nokautuje Bayern Monachium i zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Więcej za chwilę w sporcie. Mariusz T., pedofil i zabójca czterech chłopców, jest już w ośrodku w Gostyninie. Stawił się tam pod eskortą policji późnym wieczorem po wyroku sądu apelacyjnego w Rzeszowie. Ten prawomocnie uznał go za osobę z zaburzeniami psychicznymi stwarzającą zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób, mówi rzecznik sądu Roman Skrzypek. Mariusz T. jest osobą stwarzającą zagrożenie. Również potwierdził, że Mariusz T. winien być izolowany w specjalnym ośrodku dla osób z zachowaniami dyssocjalnymi w Gostyninie. To postanowienie jest prawomocne i wykonalne. Obronie przysługuje prawo do skargi kasacyjnej, ale nie zawiesza ona izolacji. Mariusz T. w lutym zakończył odbywanie kary 25 lat więzienia. Jest pierwszą osobą, wobec której skierowano wniosek o izolację w ramach ustawy o nadzorze nad groźnymi przestępcami. Przetrzymywanie na wschodzie Ukrainy międzynarodowi obserwatorzy wojskowi, m.in. polski oficer, już niedługo mogą odzyskać wolność. Zapowiedział to przywódca prorosyjskich separatystów w Słowiańsku. Wiaczesław Ponomariow nie chciał jednak zdradzić niemieckiemu dziennikowi Bild, kiedy to nastąpi. Ponomariow stwierdził, że osiągnięto poważne postępy w negocjacjach z OBWE i wygląda na to, iż już wkrótce może dojść do uwolnienia przetrzymywanych obserwatorów. Lider separatystów dodał, że nie będzie przy tym wymiany zakładników. Nie chciał jednak mówić o szczegółach, bo jak poinformował, tak zakłada umowa zawarta z OBWE. Bild podkreśla, że w rozmowy na temat uwolnienia obserwatorów włączył się wczoraj prezydent Rosji Władimir Putin. Gazeta sugeruje, że do zwolnienia może dojść już dziś. W rękach prorosyjskich separatystów w Słowiańsku od piątku przebywa sześciu obserwatorów, w tym czterech Niemców i Polak. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na szybkie uwolnienie obserwatorów z państw OBWE liczy Władimir Putin. Rosyjski prezydent oświadczył jednak, że sami są sobie winni, bo nie uzgodnili z separatystami przyjazdu do Słowiańska. Putin skrytykował też władze w Kijowie za zaproszenie na Ukrainę misji, gdy nie mają kontroli nad niektórymi obszarami kraju. Stanisław Kania ostatecznie uniewinniony od odpowiedzialności za wprowadzenie stanu wojennego. Były pierwszy sekretarz KCPZPR nie będzie powtórnie sądzony. Sąd Najwyższy oddalił wczoraj kasację IPN-u. Prokuratorzy domagali się uchylenia wyroku uniewinniającego, który zapadł w dwóch instancjach. Jak wyjaśniał sędzia Rafał Malarski, mimo że stan wojenny był zbrodnią, to nie ma jednoznacznych dowodów, że Stanisław Kania jest odpowiedzialny za jego wprowadzenie. Jeśli sąd ma do dyspozycji nie jeden wariant danego zdarzenia, to musi wybrać ten, który jest dla oskarżonego najkorzystniejszy. Stanisław Kania po wyroku powiedział, że oskarżenie było od początku bezpodstawne, bo był on przeciwny stanowi wojennemu, a podczas jego wprowadzenia już od kilku miesięcy nie był pierwszym sekretarzem PZPR. Byłem przeciw stanowi wojennemu z rozsądku. Wtedy, kiedy ode mnie zależało więcej niż od innych, to uważałem, że nie ma uzasadnienia dla takiej operacji. I dlatego byłem przeciwny temu. Przez cały czas. I to chyba ostatnia odsłona procesu o stan wojenny, bo proces innego komunistycznego notabla Wojciecha Jaruzelskiego jest zawieszony ze względu na stan zdrowia generała. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 1,5 miliona dzieci poniżej 5 roku życia umiera z powodu chorób, przed którymi mogłyby być chronione przez szczepionki. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, problem dotyka aż 22 milionów dzieci na całym świecie. W kończącym się dziś Światowym Tygodniu Szczepień eksperci przypominali, że szczepienia chronią przed wieloma groźnymi, także śmiertelnymi chorobami. WHO publikuje tabelę 25 chorób, którym można zapobiec poprzez szczepienia od polio przez gruźlicę do tężca. To właśnie dzięki takim programom ochronnym pokonano na świecie ospę. Ale dziś w krajach rozwiniętych część osób unika szczepień w obawie przed skutkami ubocznymi. Profesor Leszek Szenborn z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu powiedział mi jednak, że zyski wynikające ze szczepień są dużo wyższe od strat i apelował o szukanie rzetelnych informacji. Jego zdaniem dobre, wiarygodne źródło jest zakorzenione przy instytucjach naukowych, które korzysta z recenzowanych prac naukowych. Nie wszystko, co jest zamieszczone w internecie, jest to prawda. Tegoroczne hasło tygodnia ustalone przez Światową Organizację Zdrowia to zrozum, sprawdź, chroń. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport i Michał Gąsiorowski. No, kto by się tego spodziewał? To był knockout na Allianz Arenie. Bayern Monachium, który miał przed własną publicznością rozprawić się srogo z Realem Madryt, już po 20 minutach praktycznie stracił szansę na awans do finału. Przegrywał bowiem 0-2 po dwóch golach Sergio Ramosa. Później dwa dołożył jeszcze Cristiano Ronaldo i zawstydzony i załamany Bayern pożegnał się z finałem Ligi Mistrzów. W drużynie królewskich z dumy pękał za to Sergio Ramos. Przed wyjazdem do Niemiec Sergio Ramos głośno przyrzekł Bayernowi zemstę i słowa dotrzymał. Dwa lata temu w rozgrywanym w Monachium półfinałowym meczu Champions Ramos spudłował decydujący rzut karny. Tym razem jego bramki zdecydowały o zwycięstwie drużyny. Jest ono nie tylko awansem do finału, ale też pierwszym meczem w historii rozgrywek Champions wygranym przez Real Madryt na Allianz Arenie. Ponieważ do niedawna hiszpańscy kibice wskazywali na Real i na Bayern jako na potencjalnych finalistów Ligi Mistrzów, wczorajszy mecz nazwano małym finałem. Jeśli to był mały finał, to duży będzie prawdziwym tornadem, zapowiadają komentatorzy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Real wygrał w Monachium 4-0, w dwumeczu 5-0, czyli tak jak rok temu Bayern rozprawił się z Barceloną. I znowu okazuje się, że nie ma szans na obronę trofeum w Lidze Mistrzów. Jeszcze żadnej drużynie w historii nie udało się wygranie Ligi Mistrzów przez dwa kolejne lata. Ale zdaje się, że w tej chwili może być finał madrycko-madrycki. Może, może. I kto zagra w tym wielkim finale, dowiemy się dzisiaj. Na Stamford Bridge w Londynie zagrają Chelsea z Atletico. W pierwszym meczu był bezbramkowy remis, a dzisiaj na dwoje babka wróżyła. Zobaczymy. My za to, my mamy oficjalną maskotkę reprezentacji piłkarskiej. Zaprezentował ją prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Każda federacja, każdy związek piłkarski ma swoją maskotkę. Ta maskotka będzie uczestniła między innymi podczas turnieju Tymbarka, przy wszystkich naszych manifestacjach, wolnych chwilach. Maskotkę już ustaliliśmy, że będzie miała numer 10, jeżeli się nie mylę, dobrze mówię? Dobrze, numer 10. Maskotka ma na imię Bielik. Nie wiem, kto tam w środku jest. Witam serdecznie. Natomiast no, muszę powiedzieć, że fajne jest. No. Fajna maskotka, to dobre pytanie. Kto jest w środku, bo to czasami może być niewdzięczna rola. Wszystko pięknie, jak reprezentacja wygrywa mecze. Oczywiście. I gra wspaniale i strzela dużo goli, ale jak nie, to taka maskotka może być narażona na różne nieprzyjemności. To jest rola dla odważnych. Rola dla odważnych, ale generalnie nawet w czasie spotkań ligowych takie maskotki krążą po boisku. No to nie jest takie łatwe, żeby tak po prostu sobie chodzić. To trzeba chyba jakieś szkolenie specjalne przejść, prawda? Specjalne szkolenie dla bielików, dokładnie. O NBA jeszcze chciałem króciutko powiedzieć, bo słyszałem, że kibice rano domagali się wiadomości, jak tam z Washington Wizards. Wygrali z Chicago Bulls, awansowali do kolejnej rundy. Marcin Gortat tym razem zdobył tylko 2 punkty, ale miał 13 zbiórek. No i najważniejsze chyba dla niego właśnie, że awansowali do kolejnej rundy. Wygrali z Chicago Bulls ostatecznie 4-1. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Taką mam minę zatroskaną, bo nie rozumiem. 4-1 to mało koszykarsko. 4-1 w playoffach, w rywalizacji, w tym ostatnim meczu 75-69. A Zbigniew Boniek swoją drogą odważny, że zajrzał tak prosto do środka Bielikowi. W sensie musiał otworzyć Zbigniew Boniek i zajrzeć do środka. Zbigniew Boniek taki, jeśli chodzi o piegi, bo o tym rozmawiamy, to chyba dysponuje, prawda? No, kilkoma, tak. Myślę, że tak. Zdecydowanie. Ranek mglisty, to już o pogodzie. Głównie na Pomorzu, Podkarpaciu, a także w Małopolsce. To będzie słoneczny dzień. W ciągu dnia na południu i południowym wschodzie zachmurzy się i przelotnie popada. Od Górnego Śląska po Lubelszczyznę możliwe burze. Wiatr słaby, północny, w czasie burz silniejszy, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie waha się, a temperatura od 19 stopni w Trójmieście, 20 w większości miast, 21 w Warszawie, Gorzowie i Zamościu, do 22 we Wrocławiu. Sp- Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, pamiętasz, mówiłeś kiedyś, że najpierw masa, potem rzeźba. Pamiętam. Masa chyba już jest i wiosna przyszła. Może jednak sałata, marcheweczka. Widzisz, Bożena, w tym roku wśród kulturystów pojawił się nowy trend. Chcesz wyglądać jak zwierz? Musisz jeść jak zwierz. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji BP? Płać kartą Visa za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład świeża dorada idealna na grill kosztuje tylko 2,29 za 100 gramów. Świeża dorada 2,29, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna, prawie 11 minut po siódmej. No i zapraszamy, jak zwykle o tej porze, na piosenkę dnia. Dziś Dum Dum Girls. Krótko i na temat. Tak to wygląda. Piosenka dnia. Dzień dobry panu. No nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć i tak wysokich lotów, jak lata Bielik, ponieważ ostatnio mam takie wrażenie, że wyżej latał mój latawiec na wakacjach nad morzem. To jeszcze w sprawie maskotki naszej reprezentacji, choć z taką domieszką, delikatną odrobiną złośliwości. Takie mam wrażenie, ale być może jestem w błędzie, nawet może w mylnym błędzie. 12:13 już prawie minut po siódmej w sprawie piegów, bo o tym dziś od poranka, od samego rana rozmawiamy, no bo wiosenne słońce łaskocząc budzi te piegi na twarzy. Pan Łukasz informuje, że skończył 35 lat i piegi są, choć już mniej się wyróżniają, ale był czas dawno temu, kiedy ich nie akceptował, no i tarł twarz pumeksem, ale się nie udało. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is out all over town.

Chłopaku, trzymaj się. Już taka dola, o, przedszkola. Lepiej nie tłumaczy nic jej, jak to, że no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. O, nawet nic się spotka, szutka w to dolotka. Pamiętaj, nie w dusie masz być orłem, a nie strusiem. Nawet gdy się spotka, szutka w to dolotka. Pamiętaj, nie w dusie masz być orłem, a nie strusiem. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Płakać się chce. Płakać się chce. Płakać się chce. Płakać się chce. Płakać się chce. Płakać się chce. Płakać się chce. Się chce. O, płakać się chce. Się chce. 7:20. Krystian Hanke. Zacznę od tego, że dziś w gazetach sporo miejsca na temat dziesięciolecia w Unii Europejskiej. Naszego dziesięciolecia specjalna wkładka w Gazecie Wyborczej i też taki cykl w Rzeczpospolitej zatytułowany 10 lat w Unii Europejskiej. No i o spocie, o tym też będzie w tym przeglądzie prasy, to też o Unii Europejskiej, ale o tym za chwilę. Najpierw Rzeczpospolita. Mariusz T., zwany wampirem z Piotrkowa, został wczoraj przez sąd apelacyjny w Rzeszowie prawomocnie uznany za osobę stwarzającą zagrożenie i trafi do ośrodka w Gostyninie, gdzie będzie izolowany. Rzeczpospolita w tekście: więźniowie do izolacji, pisze, groźnym przestępcom kończą się wyroki, ale więzienia utrudniają im wyjście na wolność. Wniosków będzie jeszcze więcej, bo jest ustawa i trzeba ją stosować. Przecież nikt nie zastrzegł, że dotyczy ona tylko niektórych groźnych skazanych. Tak mówi Paweł Moczydłowski, były szef więziennictwa, i dodaje, że każdy z dyrektorów więzienia, mając u siebie skazanego, który podpada pod ustawę, napisze wniosek, bo inaczej bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za jego czyny na wolności. Również profesor Andrzej Coll, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, widzi w tym sporo asekuracji. Wniosek może być traktowany jako próba odegrania się na niesubordynowanym skazanym. To miała być ustawa incydentalna, przypomina, a wygląda na to, że jest groźna dla większej liczby byłych skazanych. Problemu nie widzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Jarosław Góra, rzecznik Centralnego Zarządu Służby Więziennej, potwierdza statystyki. Na 7 rozpatrzonych wniosków sądy zdecydowały o izolacji tylko w 3 wypadkach. Czyli potwierdza spokój Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak można to podsumować. Teatr z bestią zakończony, tak już tytułuje sprawę Gazeta Wyborcza. Mariusz T., który odsiedział wyrok za zabójstwo, spędzi najbliższe lata w ośrodku w Gostyninie. Ale dlaczego, pyta Wyborcza, innego niebezpiecznego przestępcy sąd tam nie wysłał? Chodzi o Krzysztofa S. W rzeszowskim więzieniu odsiadywał 9 lat więzienia za przestępstwa seksualne, a jeszcze wcześniej za usiłowanie zabójstwa strażnika więziennego. Sąd pierwszej instancji także wysłał go do Gostynina, ale drugiej instancji się nie zgodził. Chciał go zamknąć w szpitalu psychiatrycznym, ale okazało się, że S już jest w psychiatryku od 12 marca, gdy skończyła mu się kara. Nie wiedzieliśmy, że w międzyczasie inny sąd zdecydował o tym, powołując się na ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, mówi Wyborczej Roman Skrzypek z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Z kolei Super Express pochyla się nad ośrodkiem w Gostyninie, opisując go, dołączając stosowne fotografie, wytykając, że w salach wypoczynkowych znajdują się na przykład wygodne kanapy, i tytułując to: luksusy w ośrodku dla bestii. To w Super Expressie. W Fakcie, i tu już wracamy do sprawy spotu unijnego, 10 lat w Unii, spot premiera droższy niż teledysk Jacksona. 7 milionów złotych wydał rząd na 60-sekundowy spot nakręcony z okazji 10. rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej. To oznacza, że sekunda tej reklamówki, pisze Fakt, kosztowała, uwaga, niemal 117 tysięcy złotych. To więcej niż najdroższy w historii popkultury klip muzyczny Scream Michaela Jacksona, którego sekunda produkcji kosztowała 108 tysięcy złotych. Jest spór na temat tego, czy jest to klip polityczny, kampanijny i tak dalej, już nawet proces wyborczy w tej sprawie się odbył. Tadeusz Ross go przegrał, wczoraj o tym gazety pisały. Małgorzata Kidawa-Błońska, rzeczniczka rządu, mówi tak: to wymóg Unii Europejskiej. Taki jest wymóg, że co roku ma być akcja promująca Unię Europejską i jej ideały w związku z każdą rocznicą wstąpienia do Unii Europejskiej. Ale Gazeta Polska codziennie idzie dalej, pisze, przez spot Tuska możemy utracić unijne miliony, powołując się na dwie opinie posłów Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw europoseł Ryszard Czarnecki mówi, unijne regulacje zakazują wykorzystania środków Unii na cele polityczne i partyjne, a więc jest to całkowicie sprzeczne z tym, co robi szef rządu, a jednocześnie szef PO. A Krzysztof Szczerski, poseł PiSu, mówi tak, politycy PO chcieli być sprytni i podpiąć się pod europejski spot z okazji dziesięciolecia Polski w Unii. Tymczasem może się okazać, że Unia nie sfinansuje spotu i za wszystko zapłacą polscy podatnicy. Tak mówi, sprawa jest wciąż szeroko dyskutowana, a okraszona na okładce Gazety Polskiej codziennie zdjęciem jeszcze Paula McCartneya. Hey Jude, to jest nawiązanie do tego. Z drugiej strony zastanawiam się, jak to jest w innych krajach. Przecież w każdym kraju jest jakiś rząd. Jeżeli rzeczywiście są pieniądze na wydanie do spotu promującego Unię Europejską, to każdy rząd może się podpiąć. I czy jest to tam szeroko krytykowane? Można by to przy okazji sprawdzić. To jeszcze tylko krótko. Nasz dziennik przypomina, że za tydzień Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie zgodność z konstytucją przepisów, na podstawie których Sejm zdecydował o podwyższeniu wieku emerytalnego do 60 lat. W Krakowie powstała pierwsza całkowicie obsługiwana przez autobusy elektryczne linia autobusowa. To jest linia 154. Wiesz, dokąd jeździ? W Krakowie. Ale skąd dokąd? No, to może też warto zobaczyć. W magazynie Polska The Times Nelly Rokita, która mówi, że nie myśli o polityce na razie. A przypomnienie dla wszystkich kierowców przed majówką. Coraz więcej donosów na drogowych piratów. Od samych kierowców, którzy kręcą wyczyny piratów drogowych na kamery w telefonach komórkowych, w aparatach i przesyłają do policji. I teraz uwaga. To jest program pilotażowy. Biorą udział w nim oficjalnie 3 komendy w kraju. Z Katowic, Opola i Bydgoszczy. Nieoficjalnie kilkadziesiąt innych. Ostatnio dołączyły komendy na Podkarpaciu. Czyli policja będzie uważnie analizować te przesłane przez drogowych, przez kierowców te filmy o drogowych piratach i na podstawie tego stosowne decyzje podejmować. Już nie tylko sami policjanci z drogówki będą łapać tych niesubordynowanych kierowców i to jest ten artykuł dziś w Rzeczpospolitej na stronach Prawo co dnia. 154 jeździ przez centrum Krakowa. Czuwaj. Czuwaj, sprawdziłem. 26. Aż prąd mnie przeszedł. Po siódmej. People stand alone now. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 7:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych doczekali się dziś okrągły stół. Na spotkaniu ma być mowa o systemie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Zjawią się reprezentanci wszystkich zainteresowanych, mówi wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn. Każdy głos w tej dyskusji będzie miał znaczenie. Opiekunów osób niepełnosprawnych, i tych dorosłych, i dzieci, partnerów społecznych, ale także ekspertów zewnętrznych, świat nauki i przedstawicieli dużych organizacji. Ma być mowa m.in. o różnicach w wysokości świadczeń. Rodzice niepełnosprawnych dzieci od maja będą dostawać 1000 zł. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych otrzymują teraz 520 zł. Konstytucjonalista profesor Andrzej Col uważa, że kryterium określające świadczenie w zależności od tego, w jakim wieku podopieczni staje się niepełnosprawny, jest niezgodne z konstytucją. To, czy ta osoba jest niepełnosprawna od urodzenia, czy jest osobą niepełnosprawną w wyniku na przykład wypadku, czy choroby już w wieku podeszłym, czy w ogóle dojrzałym, to z punktu widzenia potrzeby wspomożenia tej rodziny nie ma to żadnego znaczenia. Obrady Okrągłego Stołu mają potrwać co najmniej kilka godzin. W Iraku rozpoczęły się wybory parlamentarne, pierwsze od wycofania się wojsk USA w 2011 roku. Do głosowania jest uprawnionych 20 milionów osób. O 328 miejsc w parlamencie ubiega się ponad 9 tysięcy kandydatów. Zakonnice z okolic Genui na północy Włoch sfinansują Muzeum Czarów. Siostry przeznaczą 25 tysięcy euro na remont historycznego budynku, w którym w dawnych czasach odbywały się procesy czarownic. Po zakończeniu prac powstanie tam Międzynarodowe Muzeum Czarów. I to wszystko w skrócie w Trójce Pora na Ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry, to już ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem. Do dziś trzeba wysłać PIT przez internet lub pocztą, albo złożyć go osobiście w Urzędzie Skarbowym. Rzeczniczka Ministerstwa Finansów Wiesława Druszcz ostrzega więc, że kolejki w urzędzie mogą się pojawić. Jak co roku widzimy, że nie zmieniają się zwyczaje Polaków i lubią robić pewne rzeczy na ostatnią chwilę. To tak troszeczkę jak ze zmianą opon z zimowych na letnie, czy z letnich na zimowe. Tyle, że kto nie zdąży złożyć PIT-u w terminie, może spodziewać się kary za opóźnienie. Batalia o francuski koncern Alstom nabiera rumieńców. Niemiecki Siemens oferuje za przejęcie producenta m.in. energetycznych turbin oraz pociągów TGV 14,5 miliarda dolarów. Tym samym przebija propozycję amerykańskiego General Electric, który zaproponował 13 miliardów. Jednak informacja z ostatniej chwili jest taka, że General Electric podwyższyło ofertę do 17 miliardów dolarów. Siemensa wspiera francuski rząd, który zniechęcił odniósł się do amerykańskich zakusów na Alstom, jednak w samej spółce większość w Radzie Nadzorczej jest za General Electric. Chiny wyprzedzą USA i zostaną największą gospodarką na świecie. Tak wynika z najnowszej analizy Banku Światowego, która uwzględnia dane z 2011 roku. Wynika z niej, że chiński PKB mierzony siłą nabywczą obywateli tego kraju jest już na poziomie 87% amerykańskiego i podwoił się w ciągu ostatniej dekady. Na podium największych gospodarek globu zmiany. Spada z niego Japonia, a jej miejsce zajmują Indie, które są już trzecią gospodarczą siłą na świecie. A ekonomiczna prasa robi dziś bilans dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej. Główne wnioski. Jesteśmy zamożniejsi, wzrosła nasza siła nabywcza, poprawiła się nasza mobilność, a z zagranicy do Polski napłynęły miliardy euro wsparcia. Ale z drugiej strony jednocześnie mocno zdrożały nam mieszkania, wzrosło też zadłużenie, a z Polski wyjechało 2 miliony osób. Więcej podsumowań, nie tylko ekonomicznych, jutro przez cały dzień na antenie Trójki. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na giełdach. Wzrosty w Japonii i w Stanach Zjednoczonych. Nikkei do góry o 27%, a S&P 500 w Na Wall Street o 48%. Spadki w Chinach. Hang Seng traci 1,16%, a Shanghai Composite o 0,01% pod kreską. Złoty stabilny, euro po 4,18, dolar 3,03 zł, funt 5,10 zł, a frank szwajcarski po 3,43. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Dziś słonecznie, ale nie wszędzie, bo na południu i południowym wschodzie zachmurzy się i przelotnie popada. Od Górnego Śląska po Lubelszczyznę możliwe burze. Wiatr słaby, w czasie burz porwisty, ciśnienie bez większych zmian, a temperatura od 19 stopni w Trójmieście, 20 w większości miast, 21 w Warszawie, Gorzowie i Lublinie, do 22 stopni we Wrocławiu. Nikt tam nie przebił tej oferty? Nadal się kłócą o ten Alstom. Aha, kłócą się. Tak. Dobrze. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Come on baby, see about me. Jaki jest właściwie dzień tygodnia? Przed non-stopem jak zwykle ścisk. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013 Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Hey mama, don't you treat me wrong. Muzyka Piotr Mos. Oh, one more time, just one more time, hey ho, hey. Dzisiaj o 11:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Państwa Włodzimierz Ziętarski i Piotr Nowakowski. Panie Włodzimierzu, pozostajemy przy temacie hybryd. I bardzo słusznie, bo to przełom w motoryzacji. Ale powtarzają się pytania, jaki zasięg mają te samochody. Hybrydowa Toyota może przejechać nawet 1000 kilometrów na jednym baku, dlatego nie ma się co bać, że stanie nie tam, gdzie trzeba. Bo to nie auto elektryczne. A ponieważ to nie auto elektryczne, nie trzeba go ładować. Bo hybryda łączy zalety auta elektrycznego i spalinowego. Silnik elektryczny wspiera silnik spalinowy, a baterie ładowane są podczas hamowania i wytracania prędkości. Sprytnie pomyślane. Inżynierowie Toyoty zadbali, by ten cały proces odbywał się automatycznie, bez żadnej ingerencji kierowcy. A do tego mamy wymierne korzyści. Oszczędzamy na paliwie. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji BP? Płać kartą Visa za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Od środy do niedzieli nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 8:00. Ruszamy. Od 31 lat pokazują światu, czym naprawdę jest Californication. To me it's the process of the world being touched or affected by what is born and raised in California. Red Hot Chili Peppers. Od Give It Away do Look Around. Całkowicie akustyczny utwór Road Trippin' opowiada o podróży Kidisa, Flea i Frusciante wzdłuż wybrzeża Pacyfiku na wspólny surfing z okazji powrotu tego ostatniego do zespołu. Mówi Flea, nie mamy ustalonych reguł pracy. Spotykamy się i hałasujemy, dżemujemy sobie razem. Szukamy tematu, nastroju, jakiejś eksplodującej energii. Co tam wisi w powietrzu, co akurat w danej chwili czujemy. Poprzez jamowanie znajdujemy wiele interesujących pomysłów, jak wydobyć z samych siebie muzyków jak najwięcej. To też świetny sposób na wzajemną komunikację w zespole. Steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These deck to surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Panowie z zespołu Red Hot Chili Peppers i Piotr Metz zapraszają w poniedziałek. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut ósma dla wielu wizyta w urzędzie czy kupno biletu kolejowego to prawdziwy koszmar. Głównie dlatego, że w takich miejscach trzeba się po prostu umieć poruszać. Smart Bluetooth to technologia, która jeśli się przyjmie, może zmienić. Czym jest Bluetooth? Przypomnijmy, to system wbudowany w smartfon, który może łączyć się z innymi urządzeniami, takimi jak zestaw głośnomówiący, ale też ze specjalnymi nadajnikami. Te nadajniki nazwano beaconami i już niedługo będą umieszczane na przykład w ścianach wewnątrz budynków, mówi Andrzej Pająk z magazynu komputerowego Chip. Beacon to latarnia morska, więc te nadajniki, odbiorniki, które będą porozmieszczane w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni galerii handlowych, będą swoistego rodzaju właśnie latarniami dla nas jako użytkowników. Jesteśmy pierwszym urzędem na świecie, który to wdrożył. Tomasz Pactwa z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy. I pierwsze jest to wdrożenie w budynkach publicznych, także na świecie, także cały świat na nas spogląda. Funkcjonuje to w ten sposób, że jest aplikacja. W telefonie. Zbliżamy się teraz powoli do budynku. I w tej chwili pojawiła się mapa tego budynku i na przykład sprawy do załatwienia. Jest to miejsce, które kompleksowo obsługuje osoby niepełnosprawne, więc mamy orzecznictwo, dofinansowanie z PFRON i informacje. Mamy to samo na ekranie telefonu, co znajduje się tutaj w miejscu, gdzie się pobiera numerki. Ale nie musimy tego robić. Możemy kliknąć to, co nas interesuje, a następnie aplikacja pyta nas, czy zamówić numerek. I mamy informację. Teraz jest obsługiwany w tym wypadku numerek 195, a nasz jest 241. Ja w sytuacji, kiedy nie widzę. Paweł Urbański, projektant rozwiązań informatycznych i konsultant testowanego systemu. Korzystając właśnie ze smartfona i informacji głosowych, które tak naprawdę pokrywają się z tym, co jest na mapie, tylko one są w inny sposób przestawione, dostaję informacje, gdzie się znajduję w danym miejscu. Na przykład wybieram sobie jakąś lokalizację w budynku i jestem prowadzony, że powinienem na przykład przejść 7 metrów na godzinę drugą i tam będą schody, tyle czy tyle metrów. Numer 221, stanowisko drugie. Umawiamy się też do gabinetów. I żeby nie szukać, można sobie znaleźć taki gabinet i aplikacja nas pyta, czy chcemy tam pójść używając schodów, czy też windy. No powiedzmy, że schodów naciskam i pokazuje nam się taka mapka, troszeczkę jak w GPS-ie, z kropeczkami, w którym kierunku iść. Ten system doprowadził nas do pokoju numer 35. Zastanawiam się, czy w przyszłości będzie możliwe tak dokładne prowadzenie, że już przy wejściu na ekranie urządzenia pojawi się na przykład zdjęcie osoby, która tutaj siedzi. Technologicznie to jest jak najbardziej możliwe, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Ogranicza nas tak naprawdę tylko nasza kreatywność. Myślę, że w tym momencie moglibyśmy to zrobić. To jest kwestia po prostu wzbogacenia tej mapy o jakieś kolejne atrybuty, czyli akurat tutaj to by było to zdjęcie. Do czego to jeszcze może służyć? Kolejne wdrożenia takie pilotażowe chcemy przetestować na komunikacji miejskiej, w transporcie i chcielibyśmy jeszcze przetestować obiekty takie turystyczne. Miejsc będzie coraz więcej, bo te miejsca muszą powstawać, żeby nawet testować tę technologię. Nadajniki, odbiorniki będą porozmieszczane w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni galerii handlowych. Będą swoistego rodzaju właśnie latarniami dla nas jako użytkowników. Będziemy informowani o tym, że o, na przykład zbliżamy się do naszego ulubionego sklepu i że w tym sklepie czeka dla nas specjalnie przygotowana oferta promocyjna i nie musimy wcale iść do sprzedawcy. Dzięki właśnie tej latarni zostaniemy doprowadzeni do półki z produktem, który nas ma zainteresować. Na ile możemy mieć pewność, że to będzie coś, co, mówiąc kolokwialnie, chwyci? W przypadku pierwszych opinii osób z dysfunkcją wzroku jest to gigantyczny przełom, jeżeli chodzi o usamodzielnianie. Tak mówią. Natomiast jeżeli chodzi o nas wszystkich, osób widzących, zobaczymy. Po to wdrażamy pierwsze pilotaże, żeby zobaczyć, na ile technologia się sprawdza. To jeszcze dodajmy, że Warszawa z tym właśnie projektem znalazła się w finale prestiżowego konkursu, który jest organizowany przez Fundację Bloomberga. Jest o co walczyć. Zwycięzca na realizację zgłoszonego projektu otrzyma grant w wysokości 5 milionów euro. A o ten nowy system pytał Kuba Witkowski. It's just a pixelated screen. The modern world reality, it seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. Bend. No more love letters I will send. Emotions are reduced to text, and now I'm wondering what's next. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. And the neighbor is stealing my broadband time. My server's disconnected and I'm feeling so rejected, 'cause it wasn't what I had in mind. I wanna touch ya, I really, really wanna touch ya, but if I touch ya, it might not be enough to touch ya. Don't want no cyber, no electronic Wi-Fi lover. I wanna touch ya, I wanna touch ya. I wanna touch you, but I can't. Now my connection's breaking down. It's just a pixelated screen. The modern world reality, it seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. All I want is you and me. I wanna touch ya, I really, really wanna touch ya, but if I touch ya, it might not be enough to touch ya. Don't want no cyber, no electronic Wi-Fi lover. I wanna touch ya. To Mika Urbaniak. Za 12.08 Krystian Hanka i tygodniki. Nie, taki dziwny tydzień, bo tygodniki pojawiały się lub nie pojawiały się, albo pojawiały się nie w swoich dniach i teraz jest środa i tak naprawdę przede mną leży duży format z Gazety Wyborczej i Gazeta Polska i od tej drugiej zaczniemy. Na okładce spot totalna ściema za 7 milionów, ale ten temat już w przeglądzie prasy dziś omówiliśmy. Sięgamy więc głębiej. Tutaj temat smoleński wraca, jak to w Gazecie Polskiej. Tym razem kontrolerzy z Dęblina miażdżą raport Millera. Tekst zatytułowany Jak Tusk wybielił rosyjskich kontrolerów. Z tego artykułu to ma wynikać, ale także sprzyja Niemcom. To już kolejny artykuł. Niemieccy przyjaciele partii Tuska. No i tu już o pieniądzach dla kongresu. Zaangażowanie mierzone niemieckimi markami. Tak pisze Gazeta Polska. Doradca premiera Tuska od spraw polityki zagranicznej i historycznej Wojciech Duda jest jednocześnie redaktorem pisma Dialog, które niemiecki MSZ wsparł wielomilionowymi datkami. Niemieckie odznaczenia, stróżowanie u Niemca, a jednocześnie wypowiedzi wpisujące się w przekaz niemieckiej polityki historycznej, to w przypadku otoczenia Tuska nie jest żadnym szokiem. Czytamy w tym tekście w Gazecie Polskiej w wydaniu tygodniowym. W tym także tygodniku ciekawy artykuł Tomasza Terlikowskiego o tym, jak to wygląda wojna patriarchów na wschodzie przy okazji konfliktu ukraińskiego. Czy ukraiński projekt eklezjalny ma szansę powodzenia? Pyta autor. W cieniu wojskowej akcji Rosji na Ukrainie rozgrywa się inny konflikt. Po obu stronach stoją prawosławni mnisi i hierarchowie, których spór i wzajemne ekskomuniki mogą narysować nową mapę wyznaniową Europy Środkowej. Hierarchowie przyzywają Boga na pomoc i ostrzegają, że ci, którzy się z nimi nie zgadzają, zostaną surowo ukarani przez Stwórcę. Taką opinię zupełnie wprost sformułował patriarcha Filaret w liście na Wielkanoc do swoich wiernych. Hierarchowie i duchowni rosyjskiej cerkwi podkreślali, że Rosjanie mają prawo do obrony Rosji i prawosławia na terenie innych państw, a patriarcha Cyryl podczas modlitwy na Ukrainie w Soborze Chrystusa Zbawiciela podkreślił, że choć Ukraina jest osobnym państwem, to nie należy jej traktować jako odrębnego narodu. Jak Kościół angażuje się w politykę, tak można też podsumować ten tekst. To w Gazecie Polskiej. A w dużym formacie tymczasowi. To temat z okładki bez twarzy. 1,5 miliona Polaków w agencjach pracy tymczasowej. To jest reportaż Marcina Wójcika, który zaczyna się od słów. Od zaraz mógłbym być magazynierem, pakowaczem książek, merchandiserem, czyli wykładającym towary w sklepach, kasjerem. Zatrudnią mnie agencję pracy tymczasowej. Agencja Jagatemp poszukuje pakowacza ziół do szklarni pod Grodziskiem Mazowieckim. 8 godzin dziennie, 2 zmiany, 7,5 zł za godzinę na rękę, umowa, zlecenie, dzwonię. Możemy już podpisać umowę, jeśli będzie się pan dobrze sprawował, to po pół roku zatrudni pana już nie agencja, ale szklarnia. Na razie to my będziemy pana wynajmować. Jak pracują? No i to jest też bardzo taki stosowny rysunek do tego tekstu. Niewolnik do wynajęcia. Kiedy mijam w fabryce ludzi z pierwszej kasty, wydaje mi się, że patrzą na moją niewyspaną twarz i myślą, mam czas dla siebie, byłem na nartach, jestem wyspany, a ty nie, bo ciągle pracujesz na margarynę. Troszkę zmieniłem, bo to jest brzydkie słowo. Jeszcze na koniec, jak to wygląda ogólnie, standardy. W Hucie Batory w Chorzowie wybuchł strajk. Hutnicy protestowali m.in. przeciwko zwolnieniom i zatrudnianiu na nowo przez agencję pracy. Przegrali. W zakładach Cegielskiego w Poznaniu zapowiedziano zwolnienia, ale jest możliwość pracy przez agencję. Jedna z poznańskich agencji wyspecjalizowała się w tymczasowości i co tydzień podpisuje umowy z pracownikami, a chodzi o pakowanie kosmetyków. Real nie wie, ilu zatrudnia tymczasowych, bo nie prowadzi takich statystyk. No i to jest taka smutna, szara polska rzeczywistość. W tym numerze dużego formatu także wywiad z Hanną Kral o Tadeuszu Różewiczu. Już tylko się żegnam. Na końcu rozmowy dał mi radę, żeby z mroków wyjść, żeby resztę życia przeżyć w jasności, mówi Hanna Kral. I jeszcze w podtekście, właściwie pod tytułem Niemożliwe, tekst Szycie śniegu. Wyobraźnia jest najbardziej demokratycznym narzędziem pracy. Każdy ją ma i trzeba ją regularnie ćwiczyć. Taka rada na długi weekend, kiedy troszkę te stresy odpadną, może rzeczywiście uruchomić wyobraźnię, może jakiś dobry pomysł z tego wyjdzie. To bardzo dobry pomysł. Krystian Hanke, dziękujemy. Teraz z Rzymem się łączymy. Marek Lenert, dzień dobry. Dzień dobry. Prasa włoska. Prasa włoska, refleksja ogólna. Człowiek się dziwnie czuje, kiedy na pierwszej stronie tej samej gazety parę dni temu widział kanonizację dwóch papieży, mszę z udziałem czterech, mówiono, i tak dalej, wielkie światowe wydarzenia, a teraz znowu na pierwsze strony włoskich gazet powraca Silvio Berlusconi i to jest troszkę deprymujące, no ale tak to wygląda dzisiaj. Druk jest cierpliwy i pisze się właśnie znów o byłym premierze, który biorąc udział, choć nie kandyduję w kampanii wyborczej do eurowyborów, no znowu jest tym starym, zabawnym dla niektórych, groźnym dla innych. Berlusconi powiedział kilka dni temu, że Niemcy tuszują sprawę obozów koncentracyjnych, przy czym dodał, że wykorzystują tylko obozy w Katyniu. Nie przypominam sobie obozów w Katyniu. Teraz powiedział wczoraj, że Beppe Grillo, ten były komik, szef ruchu Pięciu Gwiazd, partii, która zdobyła 25% głosów w ostatnich wyborach, dwa lata temu, przed rokiem, to właściwie Hitler, a skazanie go, całą tę historię ostatnią z wymiarem sprawiedliwości, nazwał zamachem stanu. Ponieważ sąd, który zalecił mu ostatni ten rok wyroku spędzić na resocjalizacji, jak wiadomo, pójdzie opiekować się staruszkami i niepełnosprawnymi, zaleciłby, powstrzymywał się raczej od wypowiedzi na temat wymiaru sprawiedliwości. Właśnie gazety dzisiaj mówią, że być może Berlusconi zostanie skazany na klasyczny, tradycyjny areszt domowy. I oczywiście taki dziennik jak Rzymska La Repubblica bardzo się cieszy na myśl o tym. Najciekawszy chyba tekst w tej gazecie to komentarz Andrea Bonanni na temat przyszłego Parlamentu Europejskiego, z którego wynika, jego zdaniem, że wprawdzie przeciwnicy, eurosceptycy tak zwani, będą mieli prawdopodobnie większość, czy też będą największą partią w Strasburgu, to jednak trudno uwierzyć, by mogły dogadać się skrajna prawica i skrajna lewica, a więc umocni to chociaż nadwątlone już siły właśnie euroentuzjastów. Pomyślna wiadomość dla niektórych. Ktoś przypomina, że w czasie faszyzmu widział na własne oczy notatkę Benito Mussoliniego, mniej papieża. Nie było wtedy telewizji, nie za dobrze wiemy, gdzie go miało być mniej, ale takie nastroje panowały i wtedy. La Repubblica oczywiście cieszy się z tego i pod tym kątem rzecz widzi mecz Real-Bayern. To jest wygrana Włocha Ancelottiego z Hiszpanem Guardiolą. A to prawda. Taki podtekst znaleziono. To prasa włoska z Rzymu opowiada o tym Marek Lenert. Do usłyszenia. Straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby, baby. Trouble got evicted from the devil's lair. I wager she got betrayed by her friend despair. Now the flames from Satan's tongue are charged and licking at her ears. She whispers, agent of danger's loose behind his wheels. And Satan knows how danger makes you Tobacco Road.